serwis Trójki. Wstrzymane pociągi i zmienione trasy ekspresów na Śląsku po awarii sieci trakcyjnej. Przewoźnik dalekobieżny kierowany jest trasą zmienioną, co wpływa na wydłużony czas przejazdu. Referendum w sprawie zaostrzenia protestów w Poczcie Polskiej pracownicy będą głosować do końca września. Polak zwycięzcą wielkiego turnieju tenorów w Szczecinie. Ciężko jest mi opisać moje szczęście. Czekałem 5 lat na ten dzień. Jest to turniej naprawdę jeden z najlepszych w Europie. A jeszcze przez co najmniej godzinę mogą być problemy na kolei na Śląsku. Nad ranem uszkodzona została sieć trakcyjna w Katowicach. Na miejscu pracują kolejowe służby techniczne. Naprawa uszkodzonej infrastruktury ma się zakończyć około 10. Wstrzymany jest ruch pociągów na odcinku Katowice-Zawodzie, mówi Magdalena Janus z Polskich Linii Kolejowych. Są zmiany w kursowaniu składów jadących m.in. w kierunku Warszawy i Krakowa. Przewoźnicy regionalni wprowadzili zastępczą komunikację autobusową na trasie Katowice-Mysłowice oraz Katowice-Katowice-Zawodzie z możliwością jej wydłużenia. Przewoźnik dalekobieżny kierowany jest trasą zmienioną, co wpływa na wydłużony czas przejazdu. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami w całej aglomeracji śląskiej. Zmienioną organizację ruchu nadzoruje specjalny zespół. Referendum strajkowe w Poczcie Polskiej. Od jutra do końca miesiąca pocztowcy będą decydować o zaostrzeniu protestu. Związki zawodowe domagają się podwyżki wynagrodzenia, ale w tle sporu są też planowe zwolnienia i zmiany we władzach spółki. O szczegółach Jacek Kosiak. Referendum strajkowe to wynik nierozwiązanego sporu zbiorowego z pracodawcą o podwyżki płac dla pracowników Poczty Polskiej. Są już powołane komisje referendalne, główna i terenowe, tłumaczy wiceprzewodniczący Pocztowej Solidarności Marcin Gallo. Będą chodzić oczywiście w czasie przerw śniadaniowych, tak żeby nie przeszkadzać w pracy. Będą też wystawione urny stacjonarne, dodaje związkowiec. Pytanie będzie, czy jesteś za wzrostem wynagrodzenia o 1000 zł brutto. Marcin Gallo przypomina, że to nie jedyny konflikt w Poczcie Polskiej. Związkowcy protestują przeciwko zapowiedzianym przez zarząd sporym redukcjom zatrudnienia, a także powołaniu zarządu spółki bez reprezentantów załogi. Związkowcy zapowiadają, że jeszcze w tym miesiącu w stolicy odbędą się protesty. Jacek Kosiak, Radio Poznań. Zapowiadane plany transformacji Poczty Polskiej przewidują program dobrowolnych odejść. Redukcję ma objąć 9 tysięcy osób, czyli 15% załogi. Po ponad 7 dekadach na brytyjskim tronie 2 lata temu zmarła Elżbieta II. Dziś mija także druga rocznica rozpoczęcia panowania na Wyspach króla Karola III. Z Londynu Adam Dąbrowski. To już 2 lata od momentu, kiedy wielu Brytyjczyków z trudem powstrzymywało łzy. Była naszą królową przez 70 lat. Ja jestem człowiekiem epoki elżbietańskiej. Urodziłem się w 1955 roku, w 3 lata po tym, jak zaczęła panować. Przez ten czas była wspaniałą przywódczynią, przykładem dla wszystkich. Charles III. Tron królestwa nie jest pusty ani przez sekundę i dlatego rocznica śmierci monarchini jest także rocznicą początku panowania jej syna. King, head of the Commonwealth. W niemal rok później koronacja. Powoli kraj przystosowuje się do nowych czasów. Banknoty i znaczki z wizerunkiem króla. Ale początek nie był łatwy. Breaking news from Buckingham Palace. Monarcha usłyszał diagnozę. Nowotwór. Dochodzi do siebie, ale nie pojawia się publicznie tak często, jakby chciał. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jest nowy rekord najniższego poziomu Wisły w Warszawie. Rano stan wody na stacji hydrologicznej Bulwary wyniósł 25 cm, informuje IMGW i podkreśla w mediach społecznościowych, że woda nadal opada. Już wczoraj wyrównany został rekord z 2015 roku, kiedy Wisła miała 26 cm. 588 róż otrzymał zwycięzca wielkiego turnieju tenorów w Szczecinie. Publiczność zdecydowała, że najpiękniej śpiewał Aleksander Kruczek. W turnieju wystąpiło 8 tenorów, 3 z Polski, 2 z Korei Południowej i po jednym z Ukrainy, Kanady i Hiszpanii. Bardzo mnie Hiszpan ujął tą pierwszą arią. Bardzo. Na 7. Ma piękny głos. Są wszyscy fantastyczni. Zwycięzcą 24. wielkiego turnieju tenorów w Szczecinie jest Aleksander Kruczek. Ciężko jest mi opisać moje szczęście. Czekałem 5 lat na ten dzień. Jest to turniej naprawdę jeden z najlepszych turniejów w Europie. Aplikowałem 5-krotnie. Dostałem się w końcu i spełniłem moje wielkie marzenie. Jest to niesamowite uczucie. Nie do opisania są to emocje. Aleksandra Kruczka będzie można zobaczyć na scenie szczecińskiej opery w Orfeuszu w piekle Offenbacha. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Norbert Michalek. Polscy piłkarze zagrają dziś w Osijeku z Chorwacją w Lidze Narodów. Wcześniej Polacy w Glasgow pokonali Szkotów 3-2, a Chorwaci ulegli w Lizbonie Portugalczykom 1-2. Selekcjoner kadry Michał Probierz przyznał, że spodziewa się ciekawego meczu. Wiemy, że to jest mecz dwóch zespołów, które grają ofensywnie i tak też chcemy grać. Na pewno trzeba powiedzieć, że zespół chorwacki ma bardzo dużo indywidualności i akurat musimy być bardzo skoncentrowani, bo na moment dekoncentracji potrafią to wykorzystać i mam nadzieję, że czeka wszystkich ciekawe spotkanie. Początek meczu o 20:45. Aryna Sabalenka królową tenisowych kortów w Nowym Jorku. Białorusinka w finale wielkosztemowego US Open pokonała Amerykankę Jessica Pegulę 7-5, 7-5. To dla niej trzeci triumf w turnieju Wielkiego Szlema w karierze, ale pierwszy na twardych kortach w Nowym Jorku. Przypomnijmy, że w tym turnieju grała też Iga Świątek, która odpadła w ćwierćfinale. Wieczorem o 20:00 czasu polskiego męski finał singla. Włoch Jannik Sinner zagra z Amerykaninem Taylorem Fritze. W łódzkiej Atlas Arenie zazwyczaj to siatkówka odgrywa główną rolę, ale tym razem pole do popisu mieli piłkarze ręczni i piłkarki ręczne. Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock zdobyli tam Super Puchar Polski. W finale pokonali Industrię Kielce 27-23. Skrzydłowy zespołu z Płocka Przemysław Krajewski podkreśla świetną grę w obronie i znakomitą postawę chorwackiego bramkarza Mirko Alilovicia, który został wybrany najlepszym zawodnikiem tego meczu. Bardzo dobrze graliśmy w obronie, z tyłu mieliśmy bardzo dobrze dysponowanego Mirko. W ataku może nie było najlepiej, można jeszcze na pewno poprawić kilka rzeczy, ale najważniejsze jest zwycięstwo. No i teraz mamy czas na to, żeby chwilę poświętować i oczywiście przygotować się już na kolejne spotkanie. Oto samo trofeum także grały piłkarki ręczne KGHM Zagłębia Lubin i KPR-u gminy Kobierzyce. Zwyciężyły Miedziowe 23-21. W całym kraju dziś niewiele chmur, tylko po południu w górach możliwe słabe przelotne opady deszczu. Będzie od 28 do 32 stopni. Chłodniej na wybrzeżu około 24. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Całe lata świat figle płatą, raz dobrze, dwa razy źle. Kocham twoje abrakadabra, jednym słowem poprawiasz mi dzień. Żyję w twoich czasach, poszczęściło mi się. Nie chcę stąd zawracać przy tobie, to wiem. Pewnie z tysiąc razy zaczynałem ten tekst i wreszcie jest. Tam słońce, gdzie my, jak razi to nic. Zamknij oczy na trzy. Łap ciepło, łzy niech lecą, bo nie. jesteś tu i teraz i ja jestem tu też. Tam słońce, gdzie my, jak razi to nic, zamknij oczy na trzy. Łam ciepło, a łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak jak ty. Tam słońce, gdzie my, jak razi to nic, zamknij oczy na trzy. Tak jak ty. Musisz wiedzieć, nie rozumiem, co się ze mną dzieje. W środku coś mi kuje, ale co to nie wiem, bo i pulsuje. Dobrze, że mam ciebie. Dobrze, że mam. Łap ciepło, łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak jak ty. Tam słońce, gdzie my, jak razie to nic. Na trzy. Łap ciepło, a łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak jak ty. Tam słońce, gdzie my, jak razi to nic, zamknij oczy na trzy. Łap ciepło, a łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak jak ty. Zamknij oczy. No tak, to się musiało wydarzyć. Może słyszeliście, może nie, zadzwonił mój telefon, ale już go wyłączam. Zamknij oczy na trzy i łap ciepło, a łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak jak ty. Tam słońce, gdzie my, jak razi, to nic. Zamknij oczy na raz, dwa, trzy. Łap ciepło, a łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak jak ty. Tak, tak, Franku, poranku. Wybrałam tę piosenkę na początek naszej dzisiejszej zagadkowej wędrówki, ponieważ to wy, dzieci, jesteście największym skarbem dla swoich rodziców. A przynajmniej bardzo bym tak chciała. Chciałabym, żeby zawsze, absolutnie zawsze tak właśnie było. O! Poranku, widzę, że mnie popierasz. Muszę ci powiedzieć, że tym razem absolutnie masz rację. Ja też zawsze trochę się wzruszam, kiedy wy odwiedzacie nasze zagadkowe studio. Przynosicie tutaj swoje opowieści, swoją odwagę albo milczenie, bo przecież radiowe milczki, no to także w naszej zagadkowej opowieści są ważne. No i dzisiaj także dopadło mnie wzruszenie, kiedy Amanda wyciągnęła coś, co bardzo, bardzo kocha, co towarzyszy jej każdego dnia od 4 roku życia. Mm-hmm. I wyciągnęła po to, aby specjalnie dla was coś pięknego zagrać. Aha. Tak. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to był za utwór? To był fragment Preludium i Allegro Fritza Kreislera. Dlaczego ze wszystkich utworów tego świata wybrałaś właśnie ten? Są dwa powody. Jeden to bardzo go lubię. Drugi w tym momencie go gra. I trzeci, w sumie są trzy powody. Trzeci to jest, to że jest on bardzo energiczny i generalnie podoba mi się w nim to, że jest trochę jakby improwizowany. Improwizowany, czyli? Tak, improwizowany to znaczy, że jest trochę jakby komponowany na... Że nie ktoś to zapisał i później grał z nut, tylko po prostu... grał nuty, które przychodziły mu do głowy. Dał ci wolność. Tak. Czyli ty możesz współtworzyć ten utwór jakby. Tak. To trochę tak jak w Zagadkowej Niedzieli, bo no chyba tak. Macie wolność, mam nadzieję. Oczywiście. Co? Znacie wcześniej tematy? Nie. Nie możecie się przygotować. No tak. Zatem, co tworzycie, to jest z waszej własnej, mądrej, wspaniałej, spontanicznej, dziecięcej głowy. Głowy. Amanda, czy ty miałaś w ogóle wakacje? Miałam. Jakie długie. W tym roku miałaś wakacje? Byłam w wielu miejscach ze względu na trasę koncertową, którą przeszłam jakby. Ładne wakacje. No nie trasę to nie była koncertową. Robota? Nie, ja uwielbiam to robić, bo generalnie część z tych koncertów była z konkursów wywiązana, aha, ale ja bardzo wszystkie lubię... wszystkie wygrałaś? No. Chyba tak. Widziałam. Ale nie wiem dokładnie, bo już nie pamiętam. No i generalnie bardzo lubię to robić ze względu na to, że to jest... mi bardzo sprawia przyjemność, jak wychodzę na scenę i komuś sprawiam przyjemność tym, co gram. Więc jak na przykład gram w różnych miejscach, to ludzie z różnych miejsc mi gratulują, a nie tylko ci, co mnie znają po prostu. To w takim razie powiedz mi, bo ja wiem, że ty grasz na największych, najpiękniejszych salach tego świata. W jaki sposób udaje ci się być nadal taką skromną, kochaną, wspaniałą dziewczynką? Nie wiem w sumie. No generalnie moim zdaniem podstawą tego, żeby utrzymać jakby swoje cechy. Normalność? No, nie, swoje cechy, tak. Po prostu siebie. Aha. To jest, żeby nie wchodzić w próg takiego konkurencji bardziej, bo jak tylko wchodzimy w to, że jakby jest o, ty grasz lepiej ode mnie, a muszę być lepsza i muszę ćwiczyć do końca swojego po prostu dnia, nic nie robić, żeby być lepsza, to wtedy właśnie tracimy tą swoją, te swoje cechy i wszystko, a jeżeli właśnie spoglądamy to trochę z dystansem, czyli na przykład właśnie, że gramy, gratulują nam bardzo fajnie i nie ma żadnego, że o ten zagrał lepiej, o ten zagrał gorzej, to wtedy mi się wydaje, że jest po prostu łatwiej utrzymać takie cechy własne. Amanda, nawet nie wiesz, jak mądrą i ważną rzecz powiedziałaś na początku roku szkolnego, bo przyniosłaś ze świata muzyki, ze świata rywalizacji. Bo taki świat ten jest, trochę no, jak sport. Trochę, ja wywodzę się z tego świata. Również na gitarze grałam wiele lat. Fajnie. Skończyłam ten instrument. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie, tylko dawno to było temu. Ale wiesz, to jednak jest ten speed. Jesteśmy tak wychowywani do tego, żeby rywalizować. A ty powiedziałaś coś tak ważnego, bo w momencie, kiedy człowiek tak naprawdę koncentruje się na swojej pracy, na swoich talentach, a każdy z was jakiś talent ma i nie podgląda ciągle, kto lepiej, kto gorzej, to w takiej sytuacji jest właśnie wygrany, bo nie ma tych napięć. A poza tym, wiecie co? To jest najważniejsza prawda tego świata. Nie zabijacie w ten sposób radości. A radość tworzenia, radość uczenia, radość bycia, to jest wielka tajemnica tego naszego istnienia, że właśnie wtedy... Ja właśnie kiedyś bardzo chciałam grać na gitarze na początek. I na początek jeszcze chciałam grać na wielu instrumentach, włącznie z harfą nawet sobie wymyśliłam. Ale właśnie jakby moja mama uświadomiła mi, że jak chcę to robić bardziej profesjonalnie, to będę musiała się skupić na mniejszej ilości instrumentów, ale i tak skurczyłam się do dwóch, a nie do jednego, dlatego że no nie dało się inaczej. No to powiem wam, że Amanda osiągnęła mistrzowski stopień grania na fortepianie i na skrzypcach i nie potrafi rozstać się z żadnym instrumentem, co jest niebywałe, dlatego że żeby grać tak, jak Amanda gra chociaż na jednym, to potrzeba naprawdę bardzo dużej ilości zaangażowania i talentu. Słuchaj, tak możemy do nocy, a zagadka czeka. To właśnie. Rozmawiamy? Tak. Dobrze, zatem podpowiedź numer... 1. Oj, udomowiono ją naprawdę bardzo... bardzo dawno temu. A kiedy człowiek ją udomowił i kiedy minęło sporo lat, no słyszycie, no taka hinduska muzyka, zatem było to w Indiach, to wtedy człowiek zatrudnił ją, czyli bohaterkę naszej zagadki, wiecie gdzie? W wojsku. Tak, tak, tam pełniła rolę zegara. Dzisiaj jest ich więcej niż nas, ludzi. Kiedy one chcą porozmawiać między sobą, to w tym celu używają 24 rodzajów odgłosów. Bohaterka naszej zagadki jest oj bardzo inteligentna. Badania dowodzą, że jest w stanie podejmować przemyślane decyzje. Ma także świetną pamięć. Ponoć dobrze zna półroczną historię swojego stada. Kojarzy ci się to? Nie mam pojęcia. Jest bardzo, ale to bardzo emocjonalna. Kiedy się jej uważnie przyjrzysz, to zauważysz u niej takie emocje jak radość, a także takie emocje jak złość. O rety, jaka wielka. Potrafi się także nieźle wkurzyć, ale potrafi się także nudzić. Aha. Ale bohaterka naszej zagadki potrafi coś jeszcze, coś bardzo ważnego. Ona potrafi się, Amando, zaprzyjaźnić. I jeszcze to, kiedy patrzy w oczy, to wzrok ma bardzo słaby, ale swoje koleżanki i swoich kolegów rozpoznaje po dziobie. A myślałeś, że po czym? Po zapachu. I potrafi, a to jest świetna wiadomość dla nas ludzi, znosić co takiego? Jajka. Amanda stawia na? Kura. Serio? Albo kura. Albo kura. A pani Krystyna Kwiatkowska? To wcale nie bajka, że znosi ona jajka. No to proszę państwa, czekamy. 22 i... 7 trójek. Dzwońcie do nas. Na podwórku koło bramy wiodą spory cztery mamy. Każda woła, że jej dziecię najładniejsze jest na świecie. Mówi krowa, cielonko, mówi owca, jagniątko, mówi świnka, prasiantka, a kobyłka, lepiątko. Oj tak, tak. Wcale nie bajka, że znosi ona jajka. No i pani Irena Kwiatkowska tym swoim głosem, jedynym, absolutnie wyjątkowym, tak bardzo uprościła naszą zagadkę, że mam nadzieję, że 6-letnia i pół, bo to bardzo ważne, ma 6,5 roku, Jagna z Kaszub natychmiast odgadnie. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jagienko, jakie ty masz piękne imię. Lubisz je? Tak. Aha. A w jaki sposób mama do ciebie mówi? Zdrabnia to imię, czy mówi po prostu Jagno? Umyj naczynia. Jak? Jagna. Mhm. Naprawdę jest wyjątkowe i bardzo, bardzo piękne. Jagienko, jak ci minęły... Dzień dobry. Jak ci minęły pierwsze dni w szkole? Fajnie. Lubisz swoją szkołę, co? Tak. A co tam takiego fajnego jest? Lubię swoją szkołę, bardzo. Jagienko, co tam takiego fajnego w tej szkole jest? Mam fajną panią, fajnych kolegów, fajne koleżanki. I to jest najważniejsze. Słuchaj, a w jakiej miejscowości ty mieszkasz? W Gdańsku, w Oliwie. Proszę bardzo, a pani na imię ma jak? Twoja ulubiona pani? Patrycja. Pozdrawiamy panią Patrycję. Wiesz, bo to jest bardzo ważna sprawa, żeby dziecko trafiło na mądrą, wspaniałą, pewnie uśmiechniętą i wyrozumiałą panią, prawda? Jagienko, a ty zagadki lubisz? Tak. To jak brzmi odpowiedź na naszą dzisiejszą zagadkę? Kura. No to posłuchajcie, czy macie rację? A Jagna, kura. Mówi tok, tok, tok w swoim języku. Jagienka ma rację. A poza tym Jagienka bardzo lubi chyba rozmawiać. Czy to się zgadza? Tak. Jak Jenka gdyż miała ochotę wskoczyć do zagadkowego studia kiedyś, to napiszcie do mnie i przybywajcie i opowiecie, co tam u was w tym Gdańsku słychać. Bo chyba dobrze, nie to, co teraz. Słyszę. Dzień dobry. Dzień dobry, a już teraz to powiem sobie do widzenia, co? Chyba, że zostaniesz z nami do 10:00, zostaniesz? Tak. Dobrze. Tak. Czuję się zaszczycona. Pozdrawiam tatę, bo słyszałam go kątem ucha gdzieś tam, obok. Ja również pozdrawiam. Pozdrawiamy wszystkich państwa, dziękujemy i zapraszamy. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No i co ja mam zrobić, jak tych poczytajek czy Tadełek, takich cudownych, mądrych, wspaniałych, takich, które trzymają cię przy tych papierowych stronach i nie puszczają, jest tak dużo. I ja tak bardzo się cieszę, bo jest coraz więcej i mądrych wydawnictw, czyli mądrych ludzi w tych wydawnictwach, którzy dobrze wiedzą, że to jest tak niezwykle istotne, żebyście wy, dzieci, dostawali to, co najlepsze. I ja zawsze muszę wybrać spośród tych książek kilka, więc szybciusieńko. Dlaczego może jest słone? 100 zakręconych pytań. Odlotowe fakty o naturze. Quiz przyrodniczy. Czy wy to lubicie? Tak. Amanda, jak zobaczyła w mojej torbie to maleńkie pudełeczko, powiedziała, jakie fajne. To posłuchajcie, jak nazywa się zatopiony statek? Amanda, przeciek, boja, wrak. Co wybierasz? Boja? Nie wiem tego akurat. Boję się tej odpowiedzi. Wrak! Jak powstaje góra lodowa? To są duże kawałki lodu, odłamują się od lodowca. Skały polarne pokrywane są wieloma warstwami lodu w wyniku ekstremalnych śnieżyc, podczas których śnieg przenoszony jest przez wiatr. Chyba to pierwsze. Widzisz, i tyle tych pytań tutaj mamy. Co to jest lawina? Dlaczego chmury nie spadają z nieba? Ciekawe bardzo moim zdaniem. Dalej mamy takie pytanie, gdzie jabłko ukrywa swoje nasiona? W gnieździe nasiennym, w skórce, w ogonku? Na przykład? Odpowiedzcie sobie sami. Gdzie lądują spadające gwiazdy? Skąd właściwie bierze się powietrze? Co to jest zamieć? Dlaczego ognisko tu strzela, gdy płonie? Nie wiem jak wy, ale ja jestem zainteresowana i tymi pytaniami, i tymi odpowiedziami. Serdecznie wam polecam do takiej rodzinnej zabawy. Dlaczego morze jest słone? 100 zakręconych pytań, odlotowe fakty o naturze. A teraz prędziusieńko, bo gość czeka, a tak naprawdę gościuwa. O, cudne, wielkoformatowo wydane książki. One tak naprawdę są wakacyjne, ale wrzesień zapowiada się na to, że będzie ciepłym miesiącem, więc może jeszcze sobie powędrujecie po tym pięknym świecie, może po naszej pięknej Polsce. Mazury, Warmia i okolice. Przewodnik dla dużych i małych. Jan Wilkanowski. Gdzie statki pływają po trawie? Jak smakują plince z pomoćką i brukowiec mazurski? Gdzie zimują raki? Czy jezioro może wybuchnąć? Co robił na Mazurach Mikołaj Kopernik? Ciekawe? Tak. Bardzo. Mazury, Warmia i okolice, przewodnik dla dużych i małych. I tak samo Bałtyk, przewodnik dla dużych i małych. Także pan Jan Wilkanowski. Wilkanowski, nie pomyliłam. Brawo dla mnie. Natomiast muszę powiedzieć, że piękne ilustracje przygotowała Ola Krzyżanowska. Dlaczego morze jest słone? Jak odróżnić mewę od rybitwy? Czy na plaży można natknąć się na wilki? Jaki los spotkał bałtycką syrenę, zielenicę? Czy nad Bałtykiem grasowali piraci? Ile latarni działa na polskim wybrzeżu Bałtyku? Co warto zobaczyć w Gdańsku, z którego dzwoniła Jagienka, a z czego słynie Świnoujście? No, sama bym chętnie poczytała, zresztą poczytałam i bardzo wam polecam. A tu jeszcze mamy dużo, dużo książek, ale czas mam tylko na jedną i wybrałam właśnie tę. Szkoła i ja ćwiczymy koncentrację. Agnieszka Łupkowska napisała, zilustrowała Paulina Nachman. Ja wam serdecznie polecam, bo w szkole też stresy się zdarzają, prawda, Amando? No, czasem. Właśnie. I to jest takie jedno z wielu ćwiczeń. Stań prosto i zamknij oczy. Wyobraź sobie, że jesteś drzewem mocno zakorzenionym w ziemi. Poczuj, jak wiatr delikatnie kołysze twoimi gałązkami. Co czujesz? Twoje korzenie są silne i trzymają cię w miejscu. Teraz skup się na swoim oddechu. Pomyśl o nim jako delikatnym szumie wiatru w liściach. Wyobraź sobie, że cała twoja energia płynie w głąb ziemi, do korzeni. Czujesz? Stajesz się stabilna, stabilny. skoncentrowana, skoncentrowany. I tak się dzieje. Spróbowałam, powiem wam, byłam taka skoncentrowana, że audycję w mig dokończyłam. No ale wiecie, pomimo tych ćwiczeń nie zawsze człowiek potrafi jednak się skoncentrować i nie zawsze wszystko w jego życiu idzie tak, jak sobie wymarzył, prawda? To prawda. Ale bez względu na to, czy warto narzekać? Chciałbym się cieszyć z tego, co mam, a naprawdę wiele mam. Cieszyć bym chciał się każdy dzień, a przecież mogę cieszyć się. I narzekania mam już dość, że wciąż za mało mam na złość. No i że więcej bym mieć chciał, i żeby Bóg mi więcej dał, i żeby Bóg mi więcej dał. Jak można żyć i myśleć tak, że cały czas jest czegoś brak, że tu i teraz to nie to, że indziej gdzieś by lepiej szło. Choć te problemy są banalne, nigdy nie jest idealnie, a największy w tym mam baras, za dużo jest i za mało naraz. Za dużo jest i za mało naraz. Zaczynam od początku, wracając do poprzednich wątków. Co dzień krok stawiam pierwszy raz, żebym mógł iść przez cały czas. Celem jest horyzont, tu kres, tam będę szedł, tam koniec jest. Tam niebo z ziemią łączy się, gdy dojdę tam, rozpłynę się. Tak, tak, to jest zespół Wielbłądy. Jeszcze Wielbłądy nie gościły u nas. I ich blues Przeciw narzekaniu. Kasiu, to chyba twoja ulubiona piosenka? To jest jedna z moich ulubionych piosenek od bardzo, bardzo dawna. To jest piosenka, która wiele lat towarzyszyła nam i towarzyszy nadal, kiedy moje dzieci jeszcze były małe i kiedy nie chciało się nam wstawać do szkoły i kiedy poniedziałki były takie straszne. I co robiliście? Śpiewaliśmy. Razem? Czesaliśmy włosy, rozumiesz, afrykańskie loki, rozczesywaliśmy, ubieraliśmy majtki, najpierw majtki, potem spodnie. Afrykańskie loki powiedziałaś, tak, dlatego, że twoja córeczka miała afrykańskie loki. I tak, i mój synek też. Tak. Dokładnie tak. Jest z nami Katarzyna Jackowska, NMUO, antropolożka kultury. To teraz wytłumacz nam wszystkim, kim jest antropolożka kultury? Oj, oj, oj. To jest taki ktoś, kto się bardzo uważnie przygląda światu, a zwłaszcza temu, jak ludzie żyją, jak sobie ten świat opowiadają i opisują, jakie tworzą rzeczy, żeby go rozumieć, na przykład obrzędy, zwyczaje, w co wierzą, jak i dlaczego, co sobie opowiadają o świecie, na przykład o księżycu, o słońcu i o sobie nawzajem też. No matka, Kasiu, jesteś kimś takim. Kto to taki? Matka. Nomadka, czyli osoba wędrowna, osoba, która nie ma jednego swojego stałego miejsca, mimo że je mam, oczywiście mam dom, na szczęście, ale bardzo dużo podróżuję, bo taką mam pracę. I taką masz chyba też naturę. Trochę tak. Tak mi się wydaje, że tak to kochasz. Muzykantka, opowiadaczka historii również, to już jest proste, więc wiecie, o co chodzi. Kasiu, to ja mam prośbę. Przyniosłaś tu do nas swój ukochany instrument. Zanim nam o nim opowiesz, to proszę cię, przy jego pomocy przedstaw się, przy pomocy jego dźwięków. Niech on o tobie teraz króciutko opowie. To jest bardzo skomplikowane zadanie, ponieważ ten instrument pokochałam miłością ogromną, ale mam go bardzo krótko. To niech krótko o tobie opowie. Dobra. Dobra, ale w takim razie będę prosiła wszystkich, którzy to słyszą, żeby sobie pomyśleli i ewentualnie potem powiedzieli albo mi, albo Kasi, o czym to jest melodia. Ma być o tobie. Ja wiem. Dobrze, dobra. Ale o czym? Dobra. Amando, o czym to jest melodia? Nie mam pojęcia. Z czym ci się to kojarzy? Trochę mi się to kojarzy z takim... To się jak ja słuchałam, to sobie wyobraziłam taką jakąś, nie wiem, łąkę, las, coś takiego pustego bardziej. Aha, i tak, przestrzeń. I tak ktoś sobie tak chodzi po prostu tak i sobie się zastanawia. A ja sobie wyobraziłam kobietę, która stoi na... jakimś wzgórzu, ma rozwiany włos, wieje wiatr, wyciąga rękę wysoko, żeby złapać chmury i no jest szczęśliwa, tak sobie wyobraziłam. Ciekawe, bo każdy zupełnie inaczej sobie pewnie to wyobraża. Amando, chciałam także ciebie poprosić, bo też przyniosłaś swój ukochany instrument. Mówi się, że skrzypce mają duszę, ale ta dusza też jest twoja, skrzypcowa dusza. To przedstaw się przy pomocy dźwięków. Jakby to zabrzmiało? O tobie ta opowieść płynąca z twojego ukochanego instrumentu. Zaraz się zastanowię, bo nie, nie byłam ma czasu, na to, kochanie. Nie byłam na to gotowa. Jak to zwykle w zagadkowym studiu. Trzy, dwa, nie. Jeden. Tak! Nie. Dobra, zaraz. Intuicyjnie, wiesz, pierwsze nutki, to co przychodzi ci do głowy. Bo to płynie wtedy z serca, wiesz? No wiem. Aha. No to może... Trzymam kciuki. Coś mi przyszło do głowy tylko. Powiem ci króciutko, to było piękne. To było ile bardzo tam, piękne. Ile tam było przestrzeni pięknej. Tylko to mi przyszło do głowy. Ale takie refleksyjne, też takie zadumane. Wiesz, ty jesteś dzieckiem, a ten twój świat jest taki bogaty, ten świat wrażliwości i jak teraz grałaś, to tak byłaś bardzo skupiona i tak wygrywałaś każdą nutkę, to jest wspaniałe, wiesz? Bo to płynie z was. No dobrze, Kasiu, ten twój instrument. Jak w radiu powiedzieć, co to za instrument? Jaki on jest urodziwy? Może opiszemy, no, jak on wygląda to i powiemy dwa słowa. To opisujcie, a ja wam powiem potem, co to jest. Dobra, ma pudło rezonansowe. Pudło rezonansowe to jest taka kulka w tym przypadku, taka jakby przecięta na pół, z no otworami rezonansowymi. Tak. Tam pewnie też jakaś dusza w środku siedzi. O, na pewno. Jaka? Duszysko. Na pewno. Tam jest jakiś taki patyk, który wychodzi aż do góry, do góry, do góry. To jest gryf? Gryf, są progi, Kasiu, pokaż, czy nie ma progów? Nie, ma progów. To ty wszystko na wyczucie musisz, tak jak na... To ma strunę, jak harfa. Szybcach. To jak harfa. Wiesz, jak harfa. To się nie skraca się strun. Mm-hmm. Bo de facto jest to pokrewne harfie albo liże. Ta, jak się nazywa? Pudło rezonansowe jest zrobione z dyni, z tykwy, na którą jest naciągnięta kozia skóra i w to jest wstawione patyk, a raczej trzy patyki i na to są naciągnięte struny, w tym przypadku 10 i to jest ngoni. Ngoni, afrykański ngoni. Instrument. Wczoraj troszkę poczytałam, Mali, zdaje się, że tak, pochodzi z tego tak. kraju, ale ngoni to też jest nazwa plemienna dla ludzi, którzy walczyli z Zulusami, przemierzają Afrykę, są też nomadami, tak jak ty. I są myśliwymi i opowiadają opowieści. To mi się akurat nie podoba, ale taki jest ten świat. W każdym razie, teraz jak zrobimy, bo ty jesteś opowiadaczką historii, przyniosłaś do naszego studia przepięknie wydaną, magiczną, obłędną książkę, którą sama napisałaś sercem, mam wrażenie, jak się ją czyta, to jest książka pisana sercem, między niebem a ziemią. A nawet między ziemią a niebem. Albo nawet. Między niebem a ziemią, nie pamiętam. Szukajcie między niebem a ziemią, ona tam jest. Natomiast ilustrację przygotowała do tej książki no też następna magiczna istota, Nika Jaworowska-Duchlińska. I teraz, jak my to zrobimy? Bo ja chyba nie mam tego fragmentu słuchowiska w Księżycu, ale poproszę ciebie, żebyś stworzyła na prędce króciutki fragment. Posłuchajcie, to będzie magia. Ale nie z opowieści o księżycu, tylko z opowieści o ziemi i o obrytku, który wypluł własne serce. Tak się obrytkowi zdarzyło, że nie litował się nad nikim. Wypluł i w dłoniach je nosił i wędrował długo, nie wiedząc, co ma z nim zrobić, aż trafił do małej chatki. A w tej chatce była kobieta, potężna, duża, ciemnowłosa, która popatrzyła na jego serce i mówi: zobacz, jakie ono jest delikatne, jak ptak, jak kamyk. A potem poszli razem to serce zakopać, żeby je ziemia przyjęła. A kiedy je zakopywali, to śpiewali tak. Jackowska NMO Między niebem a ziemią. To jest ta książka, to są te opowieści, to są te śpiewy, to są te słuchowiska. To jest cały wszechświat bardzo piękny Kasi. Kasi, która przez całe swoje życie ma odwagę i to jest taka lekcja dla nas wszystkich, iść swoją własną drogą. Iść swoją stronę. Stron ma świat. Ja wiem, że łzy są słone. I swoją stronę i tyle stron ma świat, a droga pomiędzy nas są podzielone wiatry i słońca, burze cisze. Każdy odejdzie w swoją stronę, droga nam serca. Nam serca ukołysze. Idź swoją stronę. Wiem, że łzy są słone. I Idź swoją drogą, tutu. To tytuł piosenki, ale też przesłanie dla nas. Wiecie, bo to takie ważne, żeby każdy odnalazł tę swoją drogę, a nie rozglądał się, a sąsiad tak, a sąsiadka tak. Nie, każdy ma swoją drogę i jeżeli idzie tą swoją drogą, to jego życie jest najważniejsze, najpiękniejsze, tylko że do tego trzeba mieć odwagę. A wracając do naszego księżyca, to księżyc w mitologiach bywała dziewczyną bądź kobietą. W starożytnej Grecji nosiła imię Selene. Rzymianie nazywali ją Luną i do dziś tak mówią na nią Włosi i Hiszpanie. A słońce? Zabrały ze sobą garniec pełen złotego miodu i ruszyły w drogę. Powędrowały na wschód, a gdzie przeszły, tam budziły się leśne zwierzęta i dołączały do nich duże i małe. A gdy zorze poczuły się zmęczone, niedźwiedzie pozwoliły im się dosiąść. Och, cóż to był za orszak! Na przodzie trzy kobiety w świetlistych szatach, jadące wierzchem na potężnych, brunatnych niedźwiedziach. Za nimi zaś całe stada jeleni i saren, watahy wilków, lisy i zające, a przodem i górą chmary ptaków. A z góry na to wszystko patrzyło złote słońce, władca przestworzy, który mieszka w kryształowym pałacu na krańcach świata. Mieszkają tam też trzy zorze. Poranna jego córka, południowa jego siostra, a także północna jego matka. Słońce wykluwa się co rano ze złotego jajka, wzlatuje w niebo i po nim cały dzień wędruje. Kasiu, co to za opowieść? Ta, którą przywołałaś teraz, to jest opowieść o nowym słońcu. O tym, że słońce raz do roku znika nagle i jest przez parę dni tak, jakby cały świat się zatrzymał. I cały świat czeka, aż słońce się wyśpi, aż słońce się obudzi. To jest opowieść o trzech zorzach, które budzą słońce swoim śpiewem. Najpierw je usypiają, śpiewają mu kołysankę, a potem je budzą, bo cały świat czeka na to, aż słońce się obudzi i pojawi się na niebie. To jest opowieść o przesileniu zimowym. Między niebem a ziemią, znowu w tej pięknie wydanej książce. Słoneczko, brateczku, jajeczko świetliste, czekają na ciebie na ziemi, na niebie. Stworzenia wszystkie. Tak napisałaś, Kasiu. Ale kiedy słoneczko przegrzeje nam zbyt mocno, wtedy ludzie na ziemi wypatrują jego. Całuję was wszystkie, piękne chmury moje, wasz lot, wasze deszcze, wasze niepokoje. Co was niebo nosi? Księżyc was kołysze ze światłem we włosach. Widzę was i słyszę. Bądźcie dobre dla tych, co z wami są w niebie, dla tych, co na dole i dla samych siebie. Pamiętajcie, skąd was wiatr przygonił dobry, żebyście do domu zawsze wrócić mogły. Całuję was wszystkie, piękne chmury moje, wasz lot, wasze deszcze, wasze niespokoje. Gdy śpię i gdy czuwam, gdy siedzę, gdy stoję, całuję was wszystkie piękne chmury moje. Ależ tam było wszystkiego. Zapachów, dźwięków, smaków, kształtów. Można było zgubić oczy, uszy i serce. Chłopiec chodził od kramu do kramu i nie wiedział, czy chce to, czy tamto, czy może sobie kupi jedno, a może drugie i trzecie, a w ogóle jak tu kupić sobie wszystko? Aż nagle cały ten tumult ucichł. Zrobiło się cicho, jak makiem zasiał. I wszyscy zobaczyli, jak pod bramą miejską pojawia się kapelusz. I z kapelusza kapie woda. A potem za kapeluszem pojawiły się oczy czarne, zimne i przepastne, a po nich broda i w końcu cały planetnik. Planetnik, Amando. Kto to taki? Czarne oczy, przepastny kapelusz. W sensie, z tego, co mi pani powiedziała przed chwilą, to... Miałyśmy tu tajne narady. To jest osoba, która jakby zajmuje się chmurami, czy broni chmur, nie wiem jak to... Kto to jest, Kasiu? Planetnicy to według takiej tradycyjnej kultury to są istoty takie półludzkie, półnieludzkie, które istnieją od początku świata, którzy po tęczy z morza wyciągają wodę wysoko w niebo w chmury i potem z tymi chmurami wędrują po świecie i kiedy chcą, to przystają, mają te chmury na takich grubych, czarnych powrozach i kiedy pociągną za powróz, za sznur, to z tych chmur spadają deszcze, ale też grady, śniegi, śnieżyce, więc oni są tyleż pożyteczni, co groźni i szkodliwi. To chyba zależy, jakie mają serca. Oni trochę nie mają serc. Oni się w ogóle nie przejmują, nie mają ludzkich uczuć. Ich robotą jest prowadzać te chmury po niebie, tak jest. Przepraszam cię bardzo, napisałam książkę o panu Franciszku Pieczce, którego świetnie znają wasi rodzice, wasi dziadkowie. I on planetnikiem był. A serce wielkie miał, a jak serce dzwon. Miał wielkie. Bo byli też ludzie planetnicy. I ci to w ogóle inna historia jest. Kompletnie. To byli ci, co odganiali burzę. Tak. Albo przywoływali. Tak. I ci mieli serca ogromne. Ja pamiętam, jak opowiadali mi, i cała ekipa filmowa opowiadała mi, że jechali na plan zdjęciowy i na przykład strasznie lało. I po cichutku wszyscy mówili, dobra, jedziemy z Franiem, on da radę. I on zawsze dawał radę. I na jego gest, na jego słowo burza przestawała być burzą, a stawała się na przykład tęczą. To było bardzo piękne. O tym jest też ta historia, której fragmenty puszczałaś. Ona jest o chłopcu, który jest naprawdę planetnikiem i przez swoją czułość wobec chmur sprawia, że one przestają być sine, ciemne, ciężkie, groźne. Ale słuchajcie, my naprawdę nie żartujemy sobie. Nie, naprawdę nie. Są na tym świecie tacy ludzie, którzy tak bardzo rozumieją i kochają świat przyrody, że ten świat przyrody momentami staje się im posłuszny. I to nie jest jakaś magia czy jakieś wymysły, tylko to jest najprawdziwsza. I to nie jest rozkazywanie prawda. Też. Nie. Tylko rozmawianie. Tak, bo żeby cokolwiek nam się naprawdę udało, musi płynąć z serca, a nie z naszego chcenia, prawda? Prawda. Tak ten świat wygląda. W naszym studiu przypomnę wam, bo to jest absolutnie magiczna istota. Ja tak podpatruję ciebie, Kasiu, i zachwycam się twoimi opowieściami, jak jeździsz do dzieci, do dorosłych, opowiadasz, często zmieniasz ich życie. Katarzyna Jackowska, MNMU. I tak myślę sobie, że z tych wszystkich historii, jakie masz do opowiedzenia, każda jest taka piękna, ale chciałam cię prosić, żebyś na zakończenie naszej opowieści zagadkowej dzisiaj zostawiła coś ważnego naszym dzieciom, żebyś powiedziała coś od siebie, no matki, osoby, która wędruje przez ten świat od lat, co jest w życiu takie ważne, na co dzieci nasze wspaniałe, zagadkowe powinny zwrócić uwagę. Zostaw im proszę taki prezencik. Ojej. Czuję się strasznie głupia. Czyli jesteś bardzo mądra. Żeby tutaj się tak wymądrzać. Ale wiecie co? Bo teraz mi się to przypomniało z opowieści o planetniku właśnie. On nie był wielki. On nie był silny. I dzisiaj też będę opowiadała opowieść jedną, w której jest dziewczyna dla odmiany, nie chłopiec, tylko dziewczyna, która też nie jest czarodziejką, nie jest bardzo bogata, ale mają tyle czułości w sercu i tak umieją słuchać i patrzeć i widzieć przez serce, że zmieniają opowieść i zmieniają baśń i zmieniają świat dookoła siebie i wszystkie dzieci to umieją znakomicie. I o tym trzeba nie zapomnieć tylko. Tak zastanawiałam się, jaką piosenką chciałabym cię pożegnać i myślę sobie, że kiedy Mika Urbaniak z Urszulą Urbaniak nagrywały tę piosenkę, nie wiedziały, że ona jest o tobie, ale ja teraz już to wiem i my wszyscy za chwilę będziemy wiedzieli. Kasiu, pójdę wszędzie z tobą, tak, to będzie ta piosenka na zakończenie naszego spotkania. Amando, kochana, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki, Amanda. Katarzyna Jackowska, NMU, była razem z nami, dziękuję bardzo.